szép hercegnő, add a szív szavát. Vélet mámorító, versenyt szállni a széllel, szőnyegünkön ma éjjel, útunk meséken viszállt. Egy új élmény suhan bán belek réteken, csillagot szórít fenn a végtelen, mert végre itt vagy velem. Sok szeretettel köszöntjük Önöket! Jó estét! Nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek!